Mesajeri Maritim Binası. Konstantin Mavromati'ye ait yapı, ismini gemi acentası olarak faaliyet gösteren Mesajeri Maritim firmasından almaktadır. Bina, alt katında Hasan Kutlar tarafından işletilen, Mersinlerin Beyazıt olarak andığı White Horse adlı gazinoya ev sahipliği yapmıştır. Bina yıkıldıktan sonra buraya Mersin ilk alışveriş merkezi olarak bilinen Mersin Çarşısı inşa edildi. Kaynak İrfan Tümer.